Yoksa onlar bunu uydurdu mu diyorlar? De ki, bunu ben uydurduysam vebali bana aittir. Oysa ben sizin işlediğiniz günahlardan uzağım.